พูดถึงความเป็นมาแห่งชีวิตเพราะคนทั้งหลายมันก็มาหลงอยู่ในชีวิตอันนี้เพราะเหตุนั้นถึงอยากจะแสดงเรื่องความเป็นมาของชีวิตอันนี้สู่กันฟังเพื่อจะได้หายหลงหายเมาในชีวิตนี้ความจริงเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจปิไรลำพันธ์ต่างๆนี่มันเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่พูดถึงความทุกข์ในกายในใจของคนเรามีอยู่อย่างนี้แต่แล้วมันอาศัยตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะยานอยากราคะความกำหนัดยินดีอันนี้เป็นปัจจัยทำให้คนเราพอใจอยู่ในชีวิตนี้ยึดมั่นถือมั่นไว้แต่ถ้าหากว่าไม่มีธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ขึ้นมาจิตไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้สร้างบุญบารมีให้แก่กล้าเพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี้ไปดังนั้นขันธ์ห้านี้จึงชื่อว่ามีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเป็นบาปถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญกุศลนั้นดังนั้นเราต้องใช้ขันธ์ห้านี้ให้มันเป็นใช่ไปตามทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าใช้ขันธ์ห้านี้ทำนอกพุทธบัญญัติออกไปหรือว่านอกคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อเรานับถือแล้วมันก็ต้องทำตามแหละก็จึงสมกับว่าคำว่านับถืออันมูลเหตุที่จะให้คนเราแสวงหาที่พึ่งนั่นน่ะก็เพราะเหตุว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่รอบด้านภัยภายนอกก็มีภัยภายในก็มีภัยภายนอกได้แก่โจรภัยภัยคือโจรผู้ร้ายมาปล้นเอาทรัพย์สมบัติเงินทองไปอัคคีภัยบางคนก็สร้างบ้านเรือนขึ้นมันคงถาวรนี้แล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอุทกภัยปีใดฝนมากน้ำมากเอาเกิดท่วมขึ้นมาทรัพย์สมบัติเสียหายปนพี่ไปหมด ราชภัยพระราชาลิบทรัพย์ในเมื่อตนไปทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงพระราชากดลิบทรัพย์สมบัติไปหมดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าภายนอกอันนี้นะภัยภายในได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายได้แก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยภายในคือมีอยู่ในกายในจิตนี้ ภัยภายในกายก็ความแก่ความเจ็บป่วยไข้โรคภัยเบียดเบียนนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็ความตายก็มาตัดรอนให้ร่างกายพากจากจิตจิตพากจากร่างกายไปนี่เรียกว่าภัยของร่างกายอันนี้นะใครๆเกิดมาแล้วก็หลีกไม่พ้นเลยก็ต้องจำใจต้องจำจากต้องจำพัดพากจากกันไปแต่อาศัยจิตใจนี่ไม่รู้แจ้งตกเป็นทาสแห่งตัณหาอวิชชาจึงได้ยึดถือเอาร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมทำความเพียรพยายามปลงวางขันห้านี้เมื่อยึดถือเอามันไว้มันก็เป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วในก่อนนำดวงจิตไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เป็นโศกในเวลาทำอะไรลงไปแล้วมันผิดหวังไม่ได้สมหวังก็มีแต่ทุกข์มีแต่โศกเพราะไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั่นแหละความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆมันเป็นทุกข์แต่มนุษย์เราหากไม่ตื่นตัวกันทุกข์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละร้องไห้ลำไรน้ำตานองหน้าอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอุบายปัญญาที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจได้เลยนี่เป็นอยู่อย่างนี้ความทุกข์ของชีวิตเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมยังไม่ปรงไม่วางขันธ์ห้านี้ตราบใดก็จะมีทุกข์ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละรวมความเรียกว่าเมื่อมีขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดก็มีทุกข์อยู่ตราบนั้นนี่แหละชีวิตความเป็นมานะตั้งแต่ในอดีตนู้นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วแต่ละคนนะเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี้ได้รับความทุกข์ทนทรมานด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาความไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อไม่รู้จักบาปมันก็ไปทำบาปสะสมบาปใส่ตนเมื่อไม่รู้จักบุญก็ทำบุญไม่ได้ทำก็ทำไปตามเพื่อนไปอย่างนั้นแหละตนเองไม่รู้เห็นเพื่อนชักชวนทำก็ทำไปก็เมื่อเป็นเช่นนี้อันบาปกรรมนั้นบุคคลทำง่ายไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครชักจูงมันก็ทำได้ส่วนบุญกุศลนี่บางคนก็คิดขึ้นได้โดยตนเองบางคนคิดไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นชักจูงเช่นนั้นก็จึงทำบุญกุศลได้การทำบุญกุศลบางชาติก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสูญญากับแปลว่ากับว่างจากพระพุทธเจ้าดังนั้นในกับกันเช่นนั้นก็มีแต่พระฤาษีหรือว่าพระประเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกบุคคลผู้มีบุญพระประเจกพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดโดยเฉพาะเพราะว่าบารมีของพระประเจกก็ไม่เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าพระองค์จะมีคนนับถือเลื่อมใสมากตลอดถึงเทวดาอินพรหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะบารมีไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้าในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านเล็งญาณพิจารณาเห็นใครมีอุปนิสัยมีบุญคนใดใจบุญ พอจะช่วยสงเคราะห์ได้ท่านก็ไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นแล้วคนทั้งหลายเห็นเขาก็เริ่มใสศรัทธาได้ทำบุญถวายทานท่านก็ให้ละให้พรไปโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ย่อๆไม่พิสดารคนผู้มีบุญเท่านั้นถึงได้เลื่อมใสนับถือนับถือพระประเจกพุทธเจ้าคนไม่มีบุญก็ไม่นับถือแล้วก็อย่างนี้แหละบางคนบางชาติไปคบกับคนเห็นผิดเป็นชอบก็เลยเห็นผิดไปตามเขาม ีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็ไม่นับถือเพราะมีความเห็นผิดเห็นว่าไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรที่จะไปกราบไปไหว้ไปนับถือมันเห็นไปอย่างนั้นก็หันหลังให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปในชาติเช่นนั้นน่ะมันก็จมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความทุกข์แหละชีวิตน่ะเพราะว่าเกิดความผิดไม่ได้ทำความดีอะไรไว้มัวแต่ไปทำความชั่วตามคนที่ผู้ชักชวนเป็นต้นว่าไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นมิตรต่างๆหมดเนี่ยเมื่อไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วเขาพาทำชั่วมันก็ได้ทำกับเขาแล้วไม่ทำก็ไม่ได้พอได้ร่วมกันนี่นะชีวิตของคนเราเป็นของไม่แน่นอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาตินี้นะผู้ได้รู้ตัวอย่างว่านี้แล้วก็พยายามกำจัดความเห็นผิดออกไปจากจิตใจให้ได้ทำความเห็นถูกต้องในใจของตนให้มั่นคงเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาเลยเห็นว่าโลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพระนิพพานมีจริงแล้วข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามมีอยู่แล้วมีแต่เราลงมือปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะข้อปฏิบัติอันเป็นทางพ้นทุกข์พระองค์ค้นพบก่อนคนอื่นทั้งหลายแล้วอันพระองค์หนึ่งเป็นต้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์แสนทุกข์แสนยากที่แสวงหาธรรมของจริงนี่ไม่ใช่ของง่ายๆพระองค์เอาทุกข์นี่เป็นทุนมาพรรณนานับชาติไม่ทวนอันผู้ที่เป็นสาวกสาวิกาเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีลาภอันประเสริฐเพราะว่าพระองค์เจ้ารู้แจ้งแนวทางปฏิบัติอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยตรงแล้วไม่มีผิดพระองค์นำมาแสดงผู้ฟังก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเองนะไม่ต้องออกแรงค้นคว้าอะไรให้ลำบากแต่ถึงกระนั้นคนก็ไม่อยากปฏิบัติตามโดยเห็นว่าเป็นของยากลำบากปฏิบัติไม่ได้ขัดต่ออาชีพขัดถ้าไปมัวปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นนั้นนะก็ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกก็จะกลายเป็นคนยากจนไปนี่ไอ้มันเข้าข้างกิเลสความเห็นอันนี้นะกิเลสตัณหานี่มันไม่ให้คนเราหนีจากอำนาจของมันผู้ใดตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นนะย่อมเกิดความเห็นผิดขึ้นมาก็ที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำ ไม่ให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่เป็นบาปเป็นโทษทางที่ไม่ถูกต้องนั่นนะก็เพราะพระองค์เอ็นดูกรุณาสงสารสรรโลกทั้งหลายปรารถนาอยากให้สรรโลกทั้งหลายนั้นพ้นจากทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเกษมสารก็จึงได้แนะนำพร่ำสอนบัญญัติห้ามไว้ความประพฤติอันใดมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อเวรต่างๆนำมาซึ่งความทุกข์แล้วพระองค์ก็ห้ามไว้การกระทำอย่างใดถ้าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพระองค์ก็ทรงส่งเสริมแนะนำให้กระทำและอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราชาวพุทธไม่ควรที่จะไปคัดค้านคำสอนของพระองค์ไม่ควรจะไปแสดงความย่อท้อว่าทำตามไม่ได้ขัดต่ออาชีพมันจะขัดทำไมอ่ะไม่ขัดแหละในเมื่ออาชีพที่ไม่มีบาปไม่มีโทษมีอยู่ในโลกนี้นะดังนั้นอาชีพอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เว้นเสียแล้วก็ไปแสวงหาทำแต่การงานที่ปราศจากโทษนั้นเช่นนี้มันก็เป็นไปได้อ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้ดูแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะคนผู้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุมรรคผลขั้นต้นนี้นะมีอยู่มากมายและไม่ได้ออกบวชครองเรือนอยู่นั่นแหละเพื่อนก็ทำมาหาเลี้ยงชีพตามความถนัดของตนเป็นชาวนาบ้างชาวสวนบ้างเป็นพ่อค้าบ้างเป็นนายช่างต่างๆบ้างทำราชการงานเมืองบ้างสันติสุดเป็นขอทานก็มีนี่ขอทานเมื่อมันมีบุญหนหลังติดตามมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินั้นนะแม่คนขอทานเขาบรรลุมรรคผลแล้วเขาไม่ทำความชั่วเลยอันนี้ความชั่วห้าอย่างนั้นเขาไม่ทำเลยนี่แหละผู้เป็นชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันเมื่อบรรลุมรรคผลทวีเศษแล้วมันถึงมีปัญญานะปัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่อับไม่จนเลยหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษได้หาเงินทองเข้าของมาได้ด้วยปัญญาเรียกว่าหาได้โดยทางสุจริตนี่นะชีวิตความเป็นมาในโลกนี้นะให้พากันเข้าใจมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในชีวิตจิตใจของคนเรานี่อย่าไปนิ่งนอนใจให้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็พระองค์สอนให้เรามาภาวนาเพ่งดูกายดูจิตอันนี้นะก็เพื่อจะได้รู้ว่าจิตนี่มันมีความชั่วอยู่ในใจอะไรบ้างแล้วมันมีความดีอะไรบ้างอยู่ในใจเรามาเพ่งเลือกเฟ้นดูเมื่อเราเพ่งดูพิจารณาดูก็รู้ได้รู้เรื่องของตัวเองได้ว่าตนเองมีนิสัยชั่วอย่างนั้นอยู่ยังละมันไม่ได้อย่างนี้นะก็รู้เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็เพียรละนิสัยอันชั่วนั้นออกไปเช่นเคยโกรธมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็ยังละความโกรธนั้นไม่ได้เวลามีเหตุมันไม่ดีกระทบเข้ามามันยังฉุนเฉียวอยู่อย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วก็เพียรละมันไปเจริญเมตตามากๆเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงแล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาประกอบเข้าไปด้วยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกกลับไปทั้งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไร ป็นแต่สภาพหรือว่าสังขารสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยเหตุปัจจัยถ้าสิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์เช่นนี้ก็เกิดด้วยบุญด้วยบาปที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นตกแต่งให้เกิดเป็นขึ้นไปถ้าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ดินหินกรวดทรายน้ำไฟลมอะไรหมดนี้นะมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุเฉยๆมันเกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละเมื่อประชุมกันพร้อมได้สัดได้ส่วนแล้วมันก็เกิดขึ้นมีขึ้นเช่นต้นไม้เป็นต้นแหละเมื่อธาตุทั้งสี่นั้นมันรวมกำลังกันเข้าแล้วได้สัดได้ส่วนแล้วมันก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นบนผิวดินนี่เองเนี่ยไม่มีใครมาสร้างมันขึ้นหรอกมันเกิดจากธาตุสี่ปรองดองสามัคคีกันที่ไหนธาตุสี่ไม่ปรองดองสามัคคีกันเช่นขาดธาตุน้ำอย่างนี้นะต้นไม้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยเราต้องเจริญปัญญานะพิจารณาสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะทั้งภายนอกภายในนี่ให้เห็นตามสภาพความจริงสภาพความจริงแล้วก็เมื่อมันสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีนี่สรุปรวมลงแล้วนะต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นชื่อว่าเห็นตามเป็นจริง เห็นตามเป็นจริงแล้วทำยังไงเอาผมมาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบื่อหน่ายทนเลยเบื่อหน่ายว่าเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ทนยากลำบากอย่างนี้เรามาอาศัยอยู่สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไม่ให้มันชำรุดทรุดโทรมมันก็ไม่ฟังไม่ให้มันแตกมันดับก็ไม่ฟังนี่จึงที่ว่ามาอาศัยอยู่ในสิ่งที่เราไม่มีอำนาจที่จะบังคับมันได้เลยควรเบื่อควรหน่ายไม่ใช่เหรอเมื่อพี่นายเห็นอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาคนธรรมดาสามัญเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วว่าทางนี้แหละเป็นทางวัฏทุกข์เช่นนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างว่านี่พยายามฝึกจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต้นด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหานั่นนะให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้มันเล่ร่อนไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาเหมือนแต่ก่อนนี่บุคคลสามารถทำได้การฝึกจิตใจอย่างนี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละอย่าเพิ่งฝึกจิตดวงนี้ไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ลอยไปตามกระแสแห่งความทุกข์นั่นแหละอย่างเช่นเราเป็นมาที่ล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละจิตก็ล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาเกิดมาแล้วพอรู้เรียงสาก็อยากได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละแสดงว่าตัณหามันติดสอยห้อยตามมาอวิชชาความไม่รู้มันก็ติดตามมาเมื่อจิตไม่รู้แล้วมันอยากได้อะไรมันก็แสวงหาไปจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ว่าก็แสวงหาไปอย่างนั้นเนี่ยว่าจะได้มาอันบาปนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่รู้นี่อวิชชามันครอบงำจิตใจดังนั้นคนเราถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเองนี่เอง เพราะในโลกนี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เป็นคู่กันไปไอ้ดีกับชั่วนี่แหละเป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุถ้าบุคคลใดมารู้ว่าการฝึกใจของตนให้สงบให้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาตั้งความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เมื่อฝึกใจให้เป็นอย่างนี้นะให้ประกอบไปด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี่นั่นแหละเรียกว่าใจดีวันนี้นะเรียกว่าความคิดที่ดีความคิดที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นความคิดที่ห่างไกลจากเวรจากภัยทั้งหลายทีนี้บุคคลผู้ไม่ฝึกตนน่ะเพราะรากเหง้าของบาปอกุศลมันมีอยู่ในใจดังนั้นเมื่อมันเกิดความโลภขึ้นมาความอยากได้อย่างรุนแรงขึ้นมามันก็คิดอยากจะได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตนั่นเรียกว่าคิดออกนอกกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปเพราะความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุมันก็เป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปก็เป็นบาปเป็นกรรมไปอย่างนี้นะบางทีความโกรธมันเกิดขึ้นไม่พอใจกับใครต่อใครอ้าวมันก็วางแผนเบียดเบียนตอบโต้กับบุคคลที่มาเบียดเบียนตนประหัตประหารกันไปก็ด้วยอำนาจแห่งไม่รู้แจ้งในเรื่องของบาปนี่เองเนี่ยมันถึงได้สร้างบาปขึ้นในตนถ้าผู้ภาวนาทำใจสงบมาพิจารณาดูโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วอย่างนี้ผู้นั้นมันจะไม่สะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นในตนเลยจะพยายามตัดรอนมันออกไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นก็มันกิเลสเหล่านี้มันไม่มีรูปร่างอะไรหรอกมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในดวงจิตนี่นะจิตคิดขึ้นดังนั้นใครไม่ภาวนาไม่ระลึกเข้ามาสู่จิตตรงนี้แล้วก็ไม่รู้เลยไม่รู้จักกิเลสเหล่านี้ฉะนั้นถ้าระลึกเข้ามาหาจิตนี่แล้วเวลาเผลอสติจิตมันคิดโลภขึ้นมามันก็รู้ได้แบบนี้นะนี่ความคิดที่เป็นบาปมันเป็นอย่างนี้ถ้าเผลอตัวใครทำอะไรไม่พอใจมันโกรธขึ้นมามันก็รู้ตัวถ้าคนเคยภาวนาเคยเบื่อหน่ายเห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้อยู่นะนั่นแหละพระธรรมเรามาเตือนใจให้ระลึกได้ระลึกว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปอกุศลไม่ใช่เป็นทางกุศลเป็นทางไปสู่ทุกข์เมื่อผู้ใดภาวนาเห็นอย่างนี้มันก็ตัดทอนความโลภโกรธหลงนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจของตนด้วยลงมือทำข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแนะนำสั่งสอนไว้นั่นการให้ทานก็เป็นการขจัดความโลภความตณีออกจากหัวใจอันนี้ไปให้เบาบางไปการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายกำจัดความโกรธความพยาบาทความพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะว่าศีลนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนับตั้งแต่สัตว์ที่มีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาขึ้นไปตลอดถึงใหญ่เท่าช้างกระทงบัญญัติห้ามไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดเว้นได้ก็จึงเชื่อว่าไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองดังนั้นน่ะคนส่วนมากไม่ค่อยจะมั่นในศีลเลยโดยมองไม่เห็นอานิสงส์ของศีล มองไม่เห็นคุณค่าของศีลจริงจังเพราะฉะนั้นจึงไม่ใส่ใจในเรื่องศีลให้มากแต่ในที่นี้อยากจะชักชวนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายให้มาสนใจเรื่องศีลให้มากๆเพราะว่าศีลนี่แหละจะพาเราพ้นจากนรกอบายภูมิไปถ้าผู้ใดยังละเลยไม่เอาใจใส่ในเรื่องศีลไม่สำรวมกายวาจาของตนตามพุทธบัญญัตินั้นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาประกันชีวิตของเราไม่ให้ตกนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้นะไม่มีสิ่งใดจะมาประกันได้มีแต่ศีลเท่านี้แหละถ้าบุคคลสัมปทานมั่นอยู่ในศีลแล้วไม่ล่วงเกินแล้วรับรองว่าไม่ไปนรกแน่นอนอ้าวที่ได้ทำมาแล้วนั้นเราไปยังไงอ่ะเมื่อยังไม่รู้นะทำมันมานี่ก็เมื่อทำมาแล้วไอ้การฆ่านี่ถ้าไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระราหันไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงยังพระโลหิตให้ออกขึ้นไปมันก็ไม่เป็นบาปหนักท่านเรียกว่าเป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาอย่างนี้นี่ไม่เป็นบาปหนักถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานดังนั้นผู้ใดรู้สึกเห็นโทษแห่งปานาติบาตนั่นแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้นะแล้วก็ภาวนายกจิตใจให้สูงต่อบุญต่อคุณไว้เจริญไตรลักษณญาณเห็นแจ้งในสังขารนามรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอละสมมุติบัญญัติที่ว่าเราว่าเขานั้นออกไปเรื่อยๆเช่นนี้นั้นท่านกล่าวไว้ว่าบาปกรรมที่ทำมาอันเป็นละหุกรรมกรรมเบานั่นนะมันจะไม่ตามสนองได้จะเป็นอโหสิกรรมไปตามไม่ทันเพราะว่าผู้นั้นบำเพ็ญคุณธรรมสูงขึ้นไปแต่ถ้าใครละเว้นจากบาปนั้นแล้วแล้วไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สูงขึ้นไปไม่เจริญเมตตาแก่กล้าขึ้นในใจเช่นนี้บาปกรรมนั้นมันอาจตามสนองก็ได้เพราะว่าจิตใจมันยังมีเชื้อบาปอยู่ผู้นั้นยังไม่ได้กำจัดมันทางจิตใจมันมีสองอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาที่จะให้กรรมชั่วเวรชั่วตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติแล้วก็ให้มันไหว้พระมันนั่งสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอเสมออธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนทั้งหมดน้อมใจไปในความเอ็นดูกรุณาสงสารสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี้นี่ใจเราเกิดสงสารเมตตาบุคคลและสัตว์ทั้งหลายทั่วไปอยู่อย่างนี้นะนี่เรียกว่าใจมันที่จะละบาปอกุศลต่างๆที่ได้ลุ่มหลงทำมานั่นน่ะให้ไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปนะมันต้องอบรมใจให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี้ก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยนี้เพราะคุณธรรมเหล่านี้มันก็มีใจเป็นประธานเมื่อใจสร้างขึ้นมันก็มีขึ้นมาทันทีเลยถ้าใจไม่คิดไม่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ไม่มีจะให้คุณธรรมเหล่านั้นมาอยู่ในจิตใจเลยโดยที่ใจไม่ได้นึกได้คิดไม่ได้ปรับปรุงให้เกิดมีขึ้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องปรับปรุงจิตใจตัวเองเนี่ยทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อระงับกิเลสชนิดนั้นๆเราก็เจริญธรรมนั้นให้เกิดขึ้นในใจ นี่อย่าพากันนิ่งนอนใจเช่นความโลภนี่เราก็บำเพ็ญสันตุถีทำให้เกิดขึ้นในใจถือสันตุถีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้ด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาบารมีของตนเท่าใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นะความโลภมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้บัดนี้ไม่มันก็ไม่คิดอยากจะไปเพ่งเล็งในสมบัติผู้อื่นเพราะเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเนื่องจากว่ามีสันตุถีธรรมอันนี้อยู่ในใจจึงป้องกันความโลภได้หรือราคะความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดเป็นคนเจ้าราคะตัณหาจัดอย่างนี้ก็มันเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆเข้าไปเพ่งร่างกายอันนี้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามตามความเป็นจริงอยู่เสมอความจริงนะร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามแต่จิตใจที่มันถูกราคะตัณหาย้อมเข้าไปแล้วมันนั่งเห็นว่าสวยว่างามตามลักษณะของกิเลสตัณหานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาพลิกความเห็นเราไม่ไปตามอำนาจของตัณหาราคะนั่นเรามาเพ่งดูทำไมมันถึงกำหนัดยินดีมันวิเศษอะไรรูปกายอันนี้เพ่งดูไปบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าอุคาดนิมิตนิมิตติดตาติดใจก็เห็นร่างกายนี่เป็นอสุภะอสุพังของเน่าของเหม็นมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานก็ไม่น่ารักใคร่พึงใจอะไรถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่อาบน้ำชำระกายสักเจ็ดวันเราเข้าใกล้กันไม่ได้เลยทั้งที่มีจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่นะมันก็ยังขนาดนี้แล้วที่เราเข้าใกล้กันได้อยู่นี้เพราะเราอาบน้ำชำระขัดไคลไม่ให้สิ่งโสโครกที่มันทะลักออกมาจากภายในนั่นติดเกิดกลางอยู่ผิวหนังภายนอกอันนี้ดังนั้นมันถึงไม่ส่งกลิ่นไปใส่จมูกของผู้อื่นลองคิดดูให้ดีคนมันหลงอ่ะเพียงแต่ว่าได้อาบน้ำชำระกายแล้วนุ่งผ้าใหม่เสื้อใหม่ใส่เครื่องประดับสายสร้อยตุ้มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้อสวยๆงามๆเข้าไปแล้วนะว่าสวยว่างามไอ้เครื่องประดับเหล่านั้นมันก็เป็นธาตุดินไม่ใช่ของวิเศษอะไรแต่เป็นธาตุอันประณีตเท่านั้นเองหรอกเมื่อพิจารณาลงไปในแง่ธาตุแล้วก็มันก็เป็นธาตุดินนะนั่นเราต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงสิจะพิจารณาแต่แค่อยู่สมมุติว่าของนี้ของมีค่าของสวยงามโลกสมมุติกันอย่างนั้นเนี่ยไปติดอยู่แค่สมมุติเช่นนี้มันก็นั่นแหละมันก็เกิดความกำหนัดยินดีไปทั่วอะไรแบบนี้นะพอเห็นเขาแล้วก็ว่าสวยว่างามถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงความจริงแท้ๆแล้วมันมีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปมีแต่ของโสโครกสกปรกทั้งนั้นในอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะและในการเพ่งพิจารณาอสุภะกรรมฐานให้เกิดเป็นอุคานิมิตท่านเรียกว่าอสุภานิมิตปรากฏในใจนั่นนะเห็นร่างกายนี่เป็นของเน่าของเปื่อยน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองไหลมีหมู่หนอนยั่วเยี่ยเมื่อตายลงแล้วนะถ้าไม่เผาไม่ฝังนะพวกสุนัขพวกแร้งพวกกายื้อแย่งกันกินไป กระดูกแข้งไปแห่งหนึ่งกระดูกขาไปแห่งหนึ่งกระดูกสันหลังไปอีกแห่งหนึ่งกระโหลกศีรษะไปอีกแห่งหนึ่งอะไรทำนองนี้มันกระจายกันออกไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นลงปานนั้นเนี่ยเมื่อมันเห็นลงปานนั้นแล้วก็โยนเข้ามาถามตัวเองที่ไหนว่าของสวยของงามที่จิตมันรักใครพอใจต่างๆนั้นนะมีเหรือเมื่อมันเห็นจริงแล้วมันก็จะตอบว่าไม่มีไม่มีอะไรก็มีแต่ร่างกระดูกนั่นแหละเมื่อจิตวิญญาณละออกจากรูปกายอันนี้ไปแล้วถ้าไม่เผาไว้ฝังแล้วก็ทิ้งไว้เฉยก็เน่าไปเปื่อยไปผุพังไปนานเข้าก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองนะถ้าเช่นนั้นจะสมควรหรือจะมาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่สมควรเลยถ้าเช่นนั้นทำอย่างไรอ่ะก็ปล่อยวางตามสภาพแล้วยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นสภาวะธาตุต่างหากจะไปยินดียินร้ายกับมันทำไมนี่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจคนเจ้าราคะตัณหานะต้องมันเจริญอสุภนิมิตนี่บ่อยๆเข้าไปราคะตัณหานะมันก็เบาบางลงนะเพราะว่ามันกำหนัดก็กำหนัดในรูปในเสียงนี่เองนะในกลิ่นในรสนี่ไม่ใช่ไปกำหนัดอย่างอื่นใดเมื่อเราพิจารณาเห็นรูปต่างๆเหล่านี้ตามสภาพความจริงแล้วมันจะได้คลายความกำหนัดนั้นออกไปได้เหมือนอย่างที่เราไปเห็นคนตายลงไปอย่างนี้นะแล้วร่างกายเน่าเฟะอย่างพอไปเห็นเขาแล้วมันเบือนหน้าหนีเลยถูกกลิ่นเหม็นเข้าไปแล้วไม่สู้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าของเหม็นภายนอกส่วนอสุภนิมิตมันไม่เหม็นจริงแต่มันเห็นชัดว่ามันเหม็นก็มันเหม็นอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อตายลงไปแล้วมันเน่ามันเปื่อยมันก็ส่งกลิ่นเหม็นนั่นนี่ไม่ว่าสิ่งใดที่มีเลือดมีเนื้อมีหนังแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นทั้งนั้นแหละทั้งคนทั้งสัตว์นี่ความจริงไม่อยู่อย่างนี้ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันจะได้คลายความกำหนัดยินดีลงผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดเมื่อเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้นะมันหลงพูดถึงความหลงก็หลงในรูปในนามอันนี้เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดหลงสำคัญเป็นของสวยงามลมหลงสำคัญเป็นของเราของเขานี่พูดกันย่อๆความหลงของมนุษย์เราของจิตใจนี่นะก็เมื่อมันหลงอยู่อย่างนี้นะมันก็ยึดถือสิบะนี่มีความยินดียินร้ายมีความเสียใจเวลามันวิบัติพัดภาคไปมีความดีใจเวลามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นประดับประดาตกแต่งสวยงามขึ้นมาแล้วก็ยินดีปิติมันหลงอ่ะนั่นแหละเมื่อภาวนาเห็นไตรลักษณญาณอิ่มแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วมันก็คลายความยินดียินร้ายคลายความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยของงามอะไรหมดนี้นะมันก็คลายออกไปเรื่อยๆมันก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะจิตดวงนี้แหละไม่หลงวันนี้มันก็รู้เห็นอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าให้กับภาวนานี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารอันนี้แต่ตนเองยังละไม่ได้ถึงเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วก็ยังละไม่ได้เพราะไม่ได้อบรมจิตนี้ให้สงบ ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาไม่มีก็สอนจิตไม่ได้เมื่อได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญามาสอนจิตนี่เสมอไปจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปรุงก็วางลงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันประมาทในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงๆนะที่แสดงมาในวันนี้นะแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนดูชีวิตความเป็นมาในเบื้องหลังของตนในเบื้องหลังนั่นนับตั้งแต่ชาติก่อนๆคืนมาคืนหลังคืนหลังไปนู่นอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าพระองค์รู้แจ้งหมดเลยความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายนะรู้แจ้งว่าบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายในวัฏฏะสงสารอันนี้นะก็เพราะการกระทำนี่เนี่ยเป็นมูลเหตุบุคคลไม่เพียรละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปกันไปจะได้กรรมชั่วมันก็หน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจอันนี้ไว้ในโลกสงสารอันนี้ให้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่ถ้าได้เกิดมาโลกมนุษย์นี่ยังชั่วหน่อยนะแต่เมื่อไปหลงไหลทำความชั่วเข้าไปแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรื่อยไปหาไม่ได้มันก็หมุนไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างหมู่นี้นะมันเป็นได้นะบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วนั่นแหละให้เบื่อให้หน่ายต่อความหลงความไม่รู้นี่ถ้าไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่เพียรละนะความหลงความไม่รู้ต่างๆหมู่นี้เมื่อตนไม่รู้แล้วก็ปล่อยให้ตนไม่รู้อยู่นั้นแหละเรื่อยไปอ่ะเพราะไม่เห็นโทษแห่งความหลงความไม่รู้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยไอ้ผู้ใดสนใจในการฟังสนใจในการปฏิบัติฝึกตนน่ะแสดงว่าผู้นั้นเห็นโทษแห่งความไม่รู้ความหลงต่างๆหมดนี้นะเห็นโทษแล้วจึงต้องการอยากจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นในใจจึงสนใจในการเรียนการฟังการจดจำเอาวิชาความรู้นั้นๆไปลงมือปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็บรรเทาความหลงลงได้ก็อย่างที่แสดงมาโดยลำดับนี่แหละมันก็มาหลงธาตุสี่ขันห้านี่เนี่ยอยู่เมื่อมันหลงธาตุสี่ขันห้านี่มันก็หลงไปทั่วเลยอ่ะหลงทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองไปโดยไม่รู้สึกตัวหมู่นี้นะถ้ามันมารู้แจ้งธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะมันก็จะไม่หลงทำชั่วทำบาปเอาจะใช้ขันห้าอันไม่เที่ยงนี้ไปทำบาปกรรมทำไมผู้เสวยผลแห่งบาปกรรมคือดวงจิตนี้ต่างหากนี่มันรู้อย่างนี้นะวันนี้นะมันถึงไม่ทำชั่วคนเรานะธาตุสี่ขันห้านี่หมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงถูกพื้นดินยังเหลือแต่กระดูกเท่านี้เป็นสักขีพยานส่วนดวงจิตสิบัดนี้เมื่อสะสมบาปกรรมไว้บาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานร่างกายอันนี้มันไม่ได้ไปตกนรกด้วยนาวาจาก็เหมือนกันคิดดูให้มันเห็นดังนั้นน่ะจึงไม่ควรใช้กายใช้วาจาไปทำชั่วเพราะว่าเมื่อทำรู้ไว้แล้วจิตเป็นผู้เสวยผลอย่างที่ว่ามานั่นแหละดังนั้นจิตผู้ที่ท่านฉลาดท่านได้ฝึกฝนอบรมตนมา ด้วยดีแล้วท่านจึงไม่ได้ใช้กายวาจาไปฆ่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่ท่านจึงได้เว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนี้ถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าเว้นละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกตามพุทธบัญญัตินี่นะอย่างนี้แหละชีวิตความเป็นมาขอให้พากันเข้าใจเบื้องต้นแห่งชีวิตแท้ๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าจิตนี้มันตั้งต้นมาแต่เมื่อไรมันเกิดขึ้นแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์ไว้เลยพระองค์มาทรงแสดงว่าจิตใจดวงนี้ที่มันเล่ร่อนอยู่ในวัฏสงสารนี่หนีจากสงสารนี่ไปไม่พ้นก็เพราะอวิชชาความไม่รู้นี่พระองค์มากำหนดรู้เอาตรงนี้จิตนี่ไม่รู้มันจึงได้ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างตายแล้วก็ไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้เมื่ออวิชชานี่ดับแล้วความวิชาคือความรู้จริงเห็นแจ้งมันเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปกิเลสบาปธรรมอื่นก็หมดไปตามกันเลยพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาตามคำสอนที่นำมาแสดงให้ฟังนี้แล้วพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้